www.attableek.com, The Reviver of Iman. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، جنايات کی تلاوت کی گئی ہے، اسی کے متعلق حضرت معاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ابھی ذہن میں آئے کہ اسی کو میں سناؤں. ظاہر ہے کہ یہ مجلس گویا کہ انہیں کے نام پر ہو رہی ہے، ہم انہیں کے پروردہ ہیں. جو کچھ پڑھا لکھا ہم نے انہیں لکھا ہے، بس پر سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہ اکابر نئی ایجادات کو جلدی قبول نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ٹیپ ریکارڈ رکھیے، کیا ہمارے علوم کے حاملین صفحات قلوب ہیں، یہ اینٹ پتھر یہ لکڑی نہیں ہے، یہ کیا برداشت ہے، ڈالتے گئے. آخر میں بہت ہمارے ڈاکٹر سراج الدین صاحب نے سمجھایا کہ حضرت اس سے بہت نفع ہوگا، آپ کے علوم دور دور تک پہنچیں گے، لوگ مستفید ہوں گے، تب تیار ہوں گے. جو پہلے دن رکھا گیا ٹیپ ریکارڈ، اسی آئے کی تلاوت کی، عجیب حال میں تلاوت فرمایا، جو تلاوت ہونے کی عجیب حال میں تلاوت فرمایا اور بیان شروع فرمایا. 25 صفحے کے من میں بیان کرتے ہی چلے گئے. دو دن میں دادا مولانا 25-30-40 صفحے کے من میں. اللہ کا شکر ہے مولانا، میں نے ٹیپ تو ٹیپ ہوا، دیکھا ہم اس کے مطلب ہم تھے مدیر مان صاحب تھے، پھر ہم لوگوں نے اس کو صاف کیا، ٹیپ میں آیا اور صاف کر کے حضرت کو دیکھ رہا ہے. بہت پسند کیا. کبھی کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے، کہتے قوم زمان وہی وہ منون لے آؤ، تو خود سناتے تھے منون کو، یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگ سنا، خود سناتے تھے منون کو. آج ایک بیٹھ مجھے یاد آ گیا کہ میں کیونکہ میں بھی سنا دوں کسی طریقے. عنوان حضرت نے خود یہ قائم کیا، ایجادات کی حقیقت و حیثیت. ایجادات کی حقیقت و حیثیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وضی اور کتاب، یعنی کتاب رکھ دی جائے گی، اور مراد کتاب سے بندوں کا نام اعمال ہے. شرح بڑے بہت ہی حال میں اس کو سنایا، بہت ہی حال، اور کوئی سوچنا نہیں، بس بیان کرتے ہی چلے گئے. بہت لوگ تھے علماء تو رہتے ہی تھے، بہت سے علماء بھی تھے، شخصر ہوئے کہ حضرت کی ٹیپ ریکارڈ پر یہ چل رہی. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وضی الکتاب، یعنی کتاب رکھ لی جائے گی، اور مراد کتاب سے بندوں کا نام اعمال ہے. اس لیے کہ سب کے نام اعمال لوگوں کے داہنے یا بائیں ہاتھوں میں دے دی جائے گی. اس لیے کہ سب کے نام اعمال لوگوں کے داہنے یا بائیں ہاتھوں میں رکھ دیے جائیں گے یا میزان میں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, ہاتھوں میں یا میزان میں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اس میں جو کچھ گناہ لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر خائف ہوں گے. نام اعمال اپنا تو کیا ہوا سامنے, جو کچھ گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ کر خائف ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت, اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت, کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے نہ کسی صغیرہ کو چھوڑا نہ کسی کبیرہ کو اپنے نام میں, کیا ہو گیا اس کو جو کچھ ہم نے کیا ہمارے سامنے ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے نہ کسی صغیرہ کو چھوڑا اور نہ کسی قبیلہ کو, مگر یہ کہ اس کا احصاء و شمار کر لیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد تبسم ہے جو بے موقع ہو. تصریح دیکھیے, صغیرہ سے مراد وہ تبسم, وہ مسکرانا جو بے موقع ہو, مطلق نہیں. صغیرہ سے مراد وہ تبسم ہے جو بے موقع ہو, اور کبیرہ سے مراد کہاں ہے جو بے موقع ہو, وہ جو بے موقع نہیں ہے, صرف کہا ہو. سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد لمس اور قبلہ میں چومنا مراد ہے, اور کبیرہ سے دینا مراد ہے, اور یہ اعلیٰ سبیلی تمثیل بیان کیا گیا ہے, ورنہ اس کے علاوہ جتنے صغائر اور کبائر ہیں سب اس سے مراد ہیں. سعید ابن سعد سے روایت ہے, یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیر سے حقیر گناہوں سے بچو. سعد ابن سعد سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیر سے حقیر گناہوں سے بچو, اس لیے کہ یہ بھی موبقات یعنی محرکات میں سے ہے. حضرت حامی فرماتے ہیں میں صغیرہ کبیرہ کیا لیے ہو, تمہارے مال کو جلانے کے لیے چنگاری بھی کافی ہے, کھلیان جلتے ہوئے ہم نے دیکھا ریل سے, کیا ہوا ایک دیسرائی کی پارٹی چھوڑ دیا سب پنجاب جل گیا. یہ حضرت حامی فرماتے ہیں میں صغیرہ کو کیا لیے ہو, تمہارے محل جاؤ تمہاری بلڈنگوں کو جلانے کے لیے ایک چنگاری بھی کافی ہے. اس وجہ سے اللہ اگر صغیرہ ہی کو پکڑ لے اور جہنم میں بھیج دے تو ان کو اختیار ہے, کچھ نہیں کر سکتا. بڑے حال سے سنایا ہے, آج میں بھی پہلی مرتبہ سنا, خیال بھی نہیں تھا, ابھی خیال ہوا ابھی سنایا, آپ لوگ آنے کے بعد یہ اپنے لیے سنا رہا ہوں. حضرت حبیب کو سناتے تھے, ہم مقابلے رہتے تھے. ساری ابن سعد سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیر سے حقیر گناہوں سے بچو, اسے کہ یہ بھی موبقات یعنی محرکات ہیں. اردو میں موبقات بھی ہے, محرکات چار ہے, منجیات ہے, محرکات چار دوسرے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس میں یہی بیان محرکات اور موبقات یعنی ہلاک بیان کیا ہے. اور سعد ابن جرادہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ ایک چٹیل میدان میں نادل ہوئے, پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص جو کوئی پائے اس کو یہاں لا لے، یعنی غزے کے بعد جو کوئی پائے غنیمت اس کے لا لے. ابھی تھوڑا ہی وقفہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک ذخیرہ جمع کر دیا، جی کو پائے ذخیرہ جمع کر دو غنیمت کے مال. اس کے بعد سنیے ہر چیز یہ ہمارے بزرگان دین آخرت کو یاد دلاتے ہیں. نبی کا کام تذکیر ہے، یاد دلاتا ہے. سب آ گیا مال غنیمت آ گیا، کیا فرمایا؟ جب سب خوب جمع ہو گئے تھے ہم لوگ کو بھی یاد نہیں تھی، بس خود لکھا پڑھا یہ روایت یاد ہی نہیں تھی، کل سے مجھے بہت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو غزے میں کتنا مال مل گیا ہے، اسے تم پر ضرور بھی جمع ہو رہے ہیں اس کو خیال رکھو، گناہ بھی جمع ہو رہے ہیں، جیسے مال غریبت جمع ہو رہے ہیں ڈھیر کا ڈھیر ہو گیا، تمہارے گناہ بھی ایسی جمع ہو رہے ہیں. اپنی بیوی پہ کرو کیا کر رہے ہو، یہ حضرت کا خاص بیان ہے. وہ بھی جمع ہو رہے، جیسے تم لوگوں نے اس مال کو جمع کیا اسے سمجھ لو کہ ایسی تم گناہوں کو جمع کر رہے ہو، سب سامنے آنے والا ہے. لہذا چاہیے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ حضور فرما رہے ہیں. لہذا چاہیے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نہ کوئی صغیرہ کا ارتکاب کرے نہ کبیرہ کا. حضور کے یہ بات اس سے بڑھ کے بات ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہ نبوی بات ہے، الواعظ النبوی یہ ایک کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہمارے حضرت سنایا کرتے عرب عالم کی عبدالعزیز خوری کی طرف، بہت عمدہ بات سناتے تھے. اسی کتابیں لے کے عربوں کی لے کے بیٹھتے تھے کبھی کبھی. ماں عبداللہ بلیاوی ایک تھے، آئے مجھ اٹھو یہ سناؤ، تو وہ بڑے قابل آدمی تھے، عربی فرض سنانا شروع کر دیتے تھے، یہ سنانا پھر اس کا تجربہ کرنا بھی شروع کر دیتے تھے. یہی دن رات یہی دھن تھی، لہذا چاہیے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نہ کوئی صغیرہ کا ارتکاب کرے اور نہ کبیرہ کا. بڑی آنکھوں کی حفاظت کی بڑی فکر، آنکھوں کی حفاظت کرو. بہت اس کا اہتمام تھا، بہت. بازار ہم لوگ جاتے تھے، جب تک آ نہیں جاتے چائے نہیں کھانا نہیں کھاتے تھے. بھائی دیکھو مبین گئے باہر، بازار کسی وجہ سے جاتے ہی آدمی، 11 بجے کھانا کھاتے تھے، ہم لوگ نہیں پہنچتے تھے تو کھاتے ہی نہیں تھے، باہر آ جائے تب کھاؤں گا، ہماری کتنے میں پڑ جائے گا. ڈر ہو کشیت خود اپنے کے اوپر اصلاح کی فکر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیا کبھی یہ دن میں یہ رہ جائے گا. اس لیے ان سب کا شمار ہے سر موجود ماں عامر حاضر، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. یہ نہیں کہ جمع کر رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، نہیں، وہ تو وہی میں تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ تمہارے ظلم کا تم پر یہ نتیجہ ہے، خدا ظلم نہیں کرتا. اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. کہ بے کیا ہوا گناہ لکھ دے یہ ظلم ہے، کیا نہیں اب گناہ لکھ دے یہ نہیں کرے گا اللہ. یا یہ کہ عمل کے مناسب جو سزا ہے اس پر زیادتی کرے یہ بھی نہیں کرے گا، یہ جو کیا نہیں اس کو لکھ دے ظلم میں یہ بھی نہیں کرے گا، اور جتنا کیا ہے اس سے زیادہ لکھ یہ بھی نہیں کرے گا اللہ. چرامن کاتبین میں نے بتلا تھا مجھے کرا تھا، بہت علماء تھے لوگ کرامن کاتبین یا عالمون ما تفعلون، کہتے ہیں کہ مومنین کے لیے اخوف آیت یہ ہے، ہر چیز لکھی جا رہی کرامن کاتبین یا عالمون ما تفعلون. بہت آدمی سے مجھے کرا رہے ہیں، میں نے آیت میں نے کہا کہ یہ سب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، سب فرشتے لکھ رہا ہے کرامن کاتبین. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ کرام ہیں، لیام نہیں ہیں. یہاں کچھ ایسے بھی لکھنے والے ہوں گے جو کاتبین تو ہیں لیکن کرام نہیں ہے، لے ہمیں معلوم کیا لکھ دیا، ہمیں جو بیان کر رہے ہیں بہت تعجب ہمارا عبداللہ کابوری وغیرہ تھے، میں نے کرامن کاتبین قید لگی ہوئی ہے، لکھنے والے ہیں لیکن شریف لوگ لئیم نہیں ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں لکھا جائے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین پیشیاں ہوں گی، ایک تو جدال کی، دوسرے معاذیر کی، تیسرے پیشی میں صحف کا تطایر ہوگا، اڑا دیا جائے گا، بس ہاتھ میں نہیں اڑا دیا گیا، جب وہ بارہ اڑا دیا گیا، مثال کے طور پر کہا تو اس سے کیا نسبت، اڑا دیے جائیں گے، نیکوں کے نام ہمارا ان کو وہاں پہنچ جائے گے، بنوں کو بنوں کو اڑنے کو، یعنی نام اعمال اڑا کر آپ سے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جائے گا، اڑ کر کے سب کے نام دیا نہیں جائے گا، بدو کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا کوئی بائیں ہاتھ میں، حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جدال کفار و آدا کے لیے ہوگا، وہ جو اپنے رب کے عدم معرفت کی وجہ سے جدال کریں گے، یہ شاید اس کی وجہ سے نجات کو وہاں بھی جھگڑا کریں گے، جدال کریں گے تاکہ شاید نجات پا جائے، جھگڑا کر کے پار جاتے ہیں، یہاں تو یہ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ مار یہاں تو وہ شیر یہ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں، چرچا نہیں ہوتا یہ مولانا بدل دیے، وہ قتل بھی کرتے ہیں پا جاتے ہیں انعام، یہ امام محمد عمر صاحب نے ترجمہ کیا تھا، اور ان کے معادیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے سامنے عذر پیش کروائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے سامنے عذر پیش آئیں گے، ان کے نزدیک دشمنوں کے مقابلے میں اپنی حجت قائم فرمائیں گے، جب حجت آدھا پر قائم ہو جائے گی ان کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور تیسری پیشی مومنین کی مغفرت کے لیے ہوگی، ان پر خلوت میں مزید عطاف فرمائیں گے تاکہ حیا اور خجالت کا وہ بال چکھیں، اللہ تعالیٰ تنہائی میں کہیں گے تم نے ہماری نافرمانی کیا نہ لائے، اور ان پر خلوت میں مزید عطاف فرمائیں گے تاکہ حیا اور خجالت کا وہ بال چکھیں، پھر ان کی مغفرت فرما دیں گے، اور اتنی ان کی سزا ہوگی کہ شرمندگی ہو جائے گی، خجالت ہو جائے گی، اور اسے راضی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ سب پیشیاں بھی کہاں کسی لیے میں، یہ پیشی ہوگی، یہ پیشی ہوگی، پھر ان کو مغفرت فرمائیں گے اور ان سے راضی ہو جائیں گے، بعض روایتوں میں ہیں کہ بعض مومنین کو گناہوں سے اس قدر خجالت ہوگی کہ بے ہوش ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے میں تمہارا رب، تم میرا بندہ، گناہ میری نافرمانی کرتا تھا، فرمائیں گے بعض مومنین کو گناہوں سے اس قدر خجالت ہوگی کہ بے ہوش ہو جائیں گے، علامہ شارانی فرماتے ہیں قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس طرح پیشی ہوگی جیسے لشکری بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ واقعی تو جواہد، یہ سب مواحد میں سے علوم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے لائق لشکری، اور اس بندے سے جس طور پر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے سوال کریں گے بس کیا حال ہوگا، اس موقف کا جن میں چہروں کے گوشت اللہ تعالیٰ سے حیا اور خجالے کے ویسے کٹ کر کے گرنے لگے، اللہ میں رب کریم تمہارا، تو بندے رہیم نالائق، ہماری تو نافرمانی کرتا تھا، اتنی شرمندگی ہوگی جو گوشت کٹ کر گی۔ تفسیر مظہری میں ہے، اسی وقت سب سنایا، سناتے چلے گئے تفسیر مدری، ہم لوگ رہتے تھے فوراً کتابیں دیتے تھے، وہ لے آؤ، بس وہ لے آؤ اور دینا ہے، کہتے بھی نہیں تھے کہ کون کتاب لے آؤ۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ عام ارشاد فرمائے کہ تمام نام اعمال تحت عرش ہوں گے، جب موقف ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجیں گے، وہ ان کو دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پہنچا دی جائے گی، اول شے اس میں یہ مکتوب ہوگا اقرا کتاب کا کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، یہ چیز لکھا ہوا اب اپنی کتاب کو پڑھو. ہم سے لوگ کہتے ہیں سوانے لکھو. کیا سوانے لکھے؟ فام امن اوتیا کتاب اوتیا نہیں پڑے کل ہا مکرو کتاب. ہمیں امار ہے کہ آپ میں ہم دے دیں گے جب دس رات میں آئے گا تو کیا دعا کیجیے. ایک رات کتاب اگر کفا میں رب سے یو ماری کا حسیبا, یعنی اپنی اس کتاب کو پڑھو آج کے دن تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی. تم خود سمجھ لو تم کیا کیا کیا کیا کر گیا کیا کر کے آئے. قتادہ سے روایت ہے کہ جو لوگ دنیا میں قاری نہیں ہیں اسے وہ لوگ بھی اس کو پڑھیں گے. جو پڑھنا نہیں جانتے اللہ کو کیا. میں نے خاص طور سے آیت اس لیے پڑھی ہے, دیکھ اب حضرت فرما رہے ہیں اس کے بعد. میں نے خاص طور سے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ہر بات کا ایسا ہو رہا ہے اور فرشتے اس کو قلم بند کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے سنائی ہے اور قیامت دن سب آپ کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور آپ کا سب کیا دھرا ہر بات آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت فرما رہے ہیں بہت عالی. مگر ہم لوگوں کو اس کی طرح التفات نہیں اور نہ اس کو کچھ عجیب و غریب سمجھتے ہیں. آواز کے ضبط کرنے کا ایک آلہ آ گیا اب آ گیا آلہ پر سنا کر کے اب ٹیپ نکال پا رہے. آواز کے ضبط کرنے کا ایک آلہ آ گیا ہے, اس میں ہر بات ضبط ہو رہی ہے. جب سے وہ آ گیا ہے سب لوگ بہت خوش ہیں. یہ انداز تھا ان کا. اور دھوم مچی ہوئی ہے یہ کتنی عجیب و غریب چیز آ گئی ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ فرشتے جو ضبط کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں. یہی شرارت 25 صفحے نے جی کو بیان کیا ہے مزید. فرشتے جو ضبط کر رہے ہیں اور آپ کے ہر بات لکھے جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اس کو ذرا بھی عجیب نہیں سمجھتے. نہ یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا اصغر. کبھی فرماتے تھے یہ تو اتنا بیوقوف ہے کہ کھانسی بھی ضبط کر لیتا ہے. یہ خدا کا جو ضبط کیا ہوا اس میں لغو بات نہیں ہے. اس پر تو اعتماد ہے بے موقع چیز ضبط کر رہا ہے. خدا کا جو ضبط کرنا ہے اس میں تم کو کچھ فکر نہیں. آخر ہو کیا گیا ہے یہ ہے انداز. آخر ہو کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت شبد و مس کے قرآن میں قیامت کا بیان فرما رہے ہیں مگر ہم لوگ ان سب باتوں سے غافل ہیں. ہم کو یہ چیزیں عجیب نہیں معلوم ہوتی. اللہ کے یہاں ضبط ہو رہا یہ ہم کو عجیب نہیں معلوم. کس قدر تعجب کی بات ہے. یہ اعلیٰ انگریزوں کی ایجاد ہے جس کو اب کے لوگ بہت بڑی کامیابی اور ترقی سمجھتے ہیں مگر اپنے اسلاف کے احوال سے واقف نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اعتراض کی تو ان سے کیسی کیسی باتیں شادی ہوئی کچھ پتہ نہیں. انہوں نے محنت کیا یہ بنایا. ان حضرات نے مجاہدات اور ریاضات کیا تو کیا پایا وہ آگے بیان کر رہا ہے. جو آج کل کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی جو ہمارے اکابر کو ملا ہے. کیسے کیسے میں بیان کرتا ہوں ارباح سواسا وغیرہ سے ہٹایا سے جو کہتے ہیں یہ کہانی بیان کرتے ہیں. میں کہا دیکھو ہو امیر روایت پڑھے ہو کہ بند کے ہو گیا اپنے بزرگوں کے احوال اس میں جمع پڑھے ہو کہ نہیں تب تم کو کیا معلوم ہوگا. ارے جب بن جاؤ آؤ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے اکابی کے پیشے سے ایک مولانا موسیٰ صاحب سے بہت متقدمین ہیں خدرانے سے تھے اور ہم لوگ سے زیادہ عمر کہا مولانا ان کی رجوع بھی کر لیا تھا محمد علی سے کہا ہم اپنے اکابی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں. ہم سمجھ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہمارے اکابر ہیں. ہم اتنا ہی جانتے ہیں بہت بڑے لوگ تھے. دیکھیں کیوں بڑے تھے کس وجہ سے بڑے تھے یہ اقوال سرب سے معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر ایسے تھے. اس دن آپ معتقد ہیں معتقد تھے اور ہیں. نہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر ہم اپنے اکابر کے معتقد کیوں. ان کے کارناموں سے واقفیت نہیں تھی. اس کتاب سے ان کے کارناموں سے واقفیت تھی تو ہم اعلیٰ وزیر بصیرت ان کے معتقد ہو گئے. امیر کہتا ہوں آلوک صاحب بھی کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ کہاں بیان کرتے ہیں. ارے ماں یعقوب صاحب دیکھ مان کتنا لکھتے تھے کتنا پڑھا مولانا نے مجھے لکھا ہے. امیر روایات ہے حکایات ہے پڑھا آپ نے کبھی کہا نہیں. ہم کہا ہم لوگ سامنے البت رہتی وہ پڑھتے ہیں اپنے اکابر کی سیرت کو ہم سمجھتے ہیں ये थे वायापुर साहब, ये थे सकुल हिंदू, ये थे पला, ये पला पला। अब जानते हैं दिन रात पढ़ते ही नहीं अपने अकादमी। सच कहता हूँ, मैं देवबंद गया तो वहाँ के लोगों का हरा ध्यान किया, कैसा रहा कहते ही हो। तो तलबा ने कहा कि मौलाना हम लोग देवबंद में तो हैं, लेकिन देवबंद के उलमा की तारीख आज तक हम नहीं जाने की, तो कोई नाम ही नहीं लेता इन अकादमी का। मैंने कहा बुखारी के हाशिए पर नहीं मिलेगा, ये अमीर रवायात में मिलेगा, इसको भी पढ़ना ले वही। अल्लाह का शुक्रिया, हम लोग कहते यही बाग है अपना, यही मायला अपना। मौलाना अखलाक साहब ने लिखा भी कि आपको आपकी तहरीर से मालूम होता है कि आप आशिक हैं उलमा देवबंद के, अकाबिर हमारे उनको बिगड़ सीधे थे। सलब में मैंने बयान किया सब, उस वक्त वो ही थे असद मदीन साहब। मैंने कहा तीन चीजों की जरूरत है, जावेद में बयान किया था, मैं आ रही इंकार बरसे शायद, इस काम की बुनियाद तीन चीजों पर है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह व सीरत सलफ। शेख कवामुद्दीन मिगवेद वो ये कहते हैं कि इस काम की बुनियाद तीन चीजों, किताबुल्लाह, सुन्नत सीरत सलफ। वो मौजूद थे उस वक्त मारा ढाबे में, मारा मोहम्मद इकबाल, बहुत गौर से सुना उन्होंने, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा यह हमारे अकाबिर काबिल इब्तदा है, हर चीज काबिल इब्तदा है, इनका हाल भी काबिल इब्तदा है, इनका काल भी काबिल इब्तदा है, इनकी चाल भी काबिल इब्तदा है। तो पेश ही नजर रखो, बाकी रहेगी देवबंदियत, उसका मेयार बाकी रहेगा। अल्लाह बारह में क्या कहूँ, मैं तो बोलते हुए जहां चाहता है। शेख मोहिद्दीन में अरबी फरमाते हैं, जबकि मैंने अब देखिए जो चीज अच्छा ही इन लोगों को पेश आया था कि अंग्रेजों को इनको फरमाते हैं बहुत अच्छा, जब मैंने शहादत तौहीद को हजे अस्वद को बोसा देने के बाद काबा शरीफ को वदियत की तो मेरे तलफुज के वक्त वह शहादत परिश्रक से सूरत निकाली हुआ, जो मैंने रहा है दाए जल्ला पर। ये बयान कर रहा है शेख मोहिद्दीन में अरबी, खुद कारी तैयब साहब लिखा कि हम एक हाथ में शेख मोहिद्दीन में अरबी की किताब रखते हैं, एक हाथ में इब्ने तैमिया के हजरत शेख मोहिद्दीन अरबी की बात कितने लोग जानते हैं, ये माशाअल्लाह साहब फरमा रहे हैं। उसी फरमाते हैं शेख मोहिद्दीन अरबी फरमाते हैं कि जब मैंने शहादत तौहीद को हजरत अस्वद के बोसा देने के बाद काबा शरीफ को वदियत की तो मेरे तलफुज के बाद वो शहादत परिश्ता की सूरत में खारिज हुआ, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, ये शहादत मुजस्सम होकर के निकली और मिस्र ताक के हजरत अस्वद में इंफिताह हो गया, हजरत अस्वद में वो फुसाद यानी मतलब पिछादगी हो गई, हकीकत हो गई। यहां तक मैंने हजरत अस्वद के कार में और शहादत मिस्र काबा के वसी हो गई, शहादत हमारी मिस्र काबा के वसी हो गई और वो कार हजर में मुस्तकर हो गई, यानी वो पत्थर के में, और हजरत अस्वद उस पर बिल्कुल ढक गया, हजरत अस्वद पूरा उस शहादत और वो ताक बंद हो गया, और मैं उसकी तरफ देख रहा था कि मेरी शहादत कहाँ गई। तो काबा ने मुझसे कहा कि ये आपकी अमानत मेरे पास है, जिसको कयामत के दिन आपकी खिदमत पेश करो, ये चीजें भी हासिल हुई, इसको भी हासिल करो, अपने अकाबी के देखो उन्होंने ये काम किया तो क्या कहने वाले हैं। हजरत अस्वद ने उस शहादत की कदर किया और कहा ये अमानत है, हम कयामत में इस अमानत को पेश करेंगे आपको। काबा ने मुझसे कहा कि आपकी अमानत मेरे पास है, जिसको कयामत के दिन आपके खिदमत में पेश करूंगा, जमीन ने इस बात पर उसका शुक्र अदा किया है। तो मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र किया। शेख मोहिद्दीन ने आज भी लिखा है, इनकार नहीं, शेख मोहिद्दीन हमारा है कि शेख मोहिद्दीन अरबी को भी हम मानते हैं, इन्हें तैमियों को जैसे हर थान में खुद देखते हैं, शेख मोहिद्दीन अरबी से मोहब्बत मुझको ज्यादा है, लेकिन इब्न तैमिया की अजमत ज्यादा है, दोनों तकलीफ उमदा कि नहीं होता शेख अरबी भी। देखा आपने ये कोई मामूली चीज है, دیکھا آپ نے کوئی معمولی چیز ہے کہ حجر اسود جو ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس کے اندر اتنی وسعت ہوگی اس نے شیخ کی شہادت کو جو کعبہ کے مثل ہو گئی تھی اس کو ضبط کر لیا اور یہ کہا کہ یہ امانت ہے جبکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا یہ بھی دیکھو اپنے اکابر کو جب میں نے مجاہدہ کیا تو یہ چیز بھی ملی ہے یہ دکھ رہا تھا. لوگ اہل اللہ کے واقعات کو نہیں دیکھتے لوگ اہل اللہ کے ان واقعات کو نہیں دیکھتے. لندن اور امریکہ کے شاگرد ہو گئے ہیں یہ بہت لندن اور امریکہ کے شاگرد ہوئے ہیں مگر کب تک ان کی شاگردی کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر کب شاگردی اختیار کرو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ رحم بخا ایمان والوں کو بھی حکمت پڑھو کب تک ان لوگوں کے اس پیچھے گھومو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ رحم بخا. سنیے یہ آلہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے ایک بڑی چیز سمجھی آتی ہے ٹھیک ہے. آج کل کے اوکلا اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں ساری دنیا اس کی طرح راغب ہے اور ان ایجادات کو انتہائی ترقی اور عروج سمجھتے ہیں مگر میں اس کی حیثیت اور حقیقت بیان کرتا ہوں شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ آلہ آپ کا شاگرد ہے آپ اصل ہیں اور یہ فرع ہے. یہ آلہ آپ کا شاگرد ہے آپ کو بنایا ہوا ہے آپ اصل ہیں اور یہ فرع آپ معلم ہیں یہ متعلم اس کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے جیسے اور جمادات ہیں ویسے یہ بھی ہے جو بالکل بے حس و حرکت ہے. حیوانات سے بھی اس کا درجہ کم ہے دیکھیے مطلب درجہ کم ہے جیسے کہ چپائی ہے اس کو جہاں چاہے رکھ لیں اس پر کتاب رکھیں یا اور کوئی چیز رکھ لیں آپ کے اختیار ہے اس کے اندر کوئی قدرت و اختیار نہیں آپ کی وہ مملوک ہے آپ اس کے مالک ہیں جیسے چاہے اس پر تصرف کر سکتے ہیں. اس طرح یہ بھی آپ کے بالکل تابع ہے جب آپ کی زبان تکلم کرے گی جب ہی اس کے اندر کلام ضبط ہوگا یہ کچھ نہیں آپ جو بولیں گے وہ ضبط کرے گا آپ کے تابع ہیں یہ. اور اگر زبان ساکت ہو جائے پھر یہ بھی بالکل بیکار کچھ نہیں. آواز ضبط کرنے کے بھی بہت سے قواعد و ضوابط ہیں جب انہیں قواعد سے آپ اس کو چلائیں گے تب کلام ضبط ہوگا ورنہ نہیں. غرض یہ ہر طرح سے آپ کے تابع ہیں اور آپ کا محتاج ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو سمجھیے کہ آپ کے شاگرد انسان جن کو آپ سکھا پڑھا رہے ہیں اس آلے سے کہیں افضل والا ہے. جو آپ جن کو پڑھا رہے ہیں اس آلے کی حیثیت کوئی نہیں یہ جو شاگرد جن کو پڑھا رہے ہیں ان کی حیثیت زیادہ بڑی ہے اس آلے کی اس آلے سے کہیں یہ شاگرد آپ کے اس آلے سے کہیں افضل ہے. اس لیے کہ یہ آلہ محض آواز کو ضبط کرتا ہے مگر آپ کے شاگرد آپ کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. ان کی وقت ہے کہ کیا وقت ہے بہت اس پر کلام. اب دیکھیے یہ آپ کے شاگرد آپ کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں اور علوم کو دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں. میں اس آلے کی حیثیت ایک بچے سے بھی کم سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس کو پڑھایا جاتا ہے تو چونکہ قدر سے قریبی سے ہم کسی قدر فہم تو ہے جس کی وجہ سے وہ باتوں کو سمجھتا ہے اور وہ موقع بے موقع کی باتوں کو فرق کرتا ہے اور آپ کا سکھلانا اس کے علمی ترقی کا موجب ہوتا ہے. مگر اس آلے کو کیا کہا جائے بالکل ہی بے سمجھ بے شعور ہے. جو بات کہتا ہوں ضبط کر لیتا ہے حتیٰ کہ کھانسی وغیرہ کو بھی ضبط کرتا ہے. اس کو نہیں سمجھنے کی کون ضبط کرے کون نہ کرے بس اس آلے کی مثال اس صندوق جیسی ہے جس میں روپیہ رکھا ہو تو ظاہر کہ اس کی وجہ سے اس صندوق کے اندر کوئی شرف و فضیلت نہیں آتی. بینی اسی طرح کلام کی حکایت کرنے والی کی وجہ سے اس آلے کے اندر کیا شرف حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ اصل شرف تو ماں کے انہوں ہے اسی خالی ہوتا ہے. سنیے تعلیم و تربیت کے لیے جو طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا وہی نافع و مفید اس سے کام بنے گا. تعلیم و تربیت کے لیے جو طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا وہی نافع و مفید ہے اس سے بڑھ کر کوئی شرط نافع ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر کوئی چیز اسے زیادہ مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ضرور اس کی تعلیم فرماتے ہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لسان سے علوم کو پہنچایا جائے یا ان کو کتاب میں لکھ دیا جائے. اسی لیے فقہ کتاب نور انوار میں قرآن کی تعریف یہ کی ہے القرآن ہو المکتوب کہتے ہیں یعنی قرآن وہ ہے جو مصاحب میں لکھا ہوا ہے اور زبان سے پڑھا جاتا ہے دیکھیے قرآن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ لسان سے پڑھا جاتا ہے اور مصاحف میں لکھا جاتا ہے, ان دونوں کی کیسی فضیلت ہوئی زبان سے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے, اس لیے وہ ہر کتاب کے اصل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے. تو آپ سب کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے معلم ہیں. انبیاء لسانی سے تعلیم فرماتے ہیں, اس کے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی. دیکھیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سب اس میں ضبط ہوتا چلا جا رہا ہے, مگر اس سے اس کو کیا فائدہ. کمال تو یہ ہے یہ علم سے متصف ہو جائے اور اس کو علوم سکھلا دیا جائے. اکابی نے تعلیم تربیت کر کے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے, اس کو کوئی تھوڑے خلیفہ بنائے. کہتے اکابی نے تعلیم تربیت کر کے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے. سلسلہ خلافت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام آسما سکھلائے, چمچہ ڈوئی نیل اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیا, اور آدم علیہ السلام نے ان سب کو سیکھ لیا تب خلافت کے حال ہوئے. اور ملائکہ چونکہ اس کے سیکھنے سے عاجز تھے, اس کے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سیکھیں, اسی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے مستحق اور اہل نہیں کرا پائے. اسی طرح اس آلہ کو کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا, یہ تو بالکل عاجز و بے اختیار ہے. ہم بول رہے ہیں قرآن حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, اس کو ضبط کر رہا ہے, اور ابھی کوئی کفر و فسق کی باتیں کرنے لگے تو اس کو بھی ضبط کر لے گا, کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس کا کیا شرط نکلا جس کو اتنی تمیز نہ ہو, اس کو کیا اہمیت دیتے ہو. بہرحال پڑھتے ہیں, آپ کو امام بخاری کا واقعہ معلوم ہوگا, ان کے پاس بہت سے محدثین بغرض امتحان آئے اور سب نے غلط سبق کے ساتھ احادیث پڑھی. ہر ایک متعلق آپ نے فرمایا اللہ, جب سن چکے تو ایک ایک حدیث کو لیا اور جو سند انہوں نے پڑھی تھی وہ پڑھی اور سب کی تقریر اور تصدیق فرمائی. قرآن پاک کا تو یاد رکھنا ضروری ہے ہی, ورنہ کیسے نماز ادا ہوگی, تراویح کیسے ہوگی. اس کے حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے, اس لیے اس کے حفظ کرنے والے تو بہت سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اسی طرح احادیث کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ سنت محفوظ رہے. آپ اپنے سینوں میں اس کو رکھیے, جیسے قرآن کو رکھا سنت, کہتے ہیں اسی طرح احادیث کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ سنت محفوظ رہے. اب چونکہ احادیث کتب میں مدون ہو گئی ہیں اس لیے لوگ زبانی یاد نہیں کرتے, تاہم جس صورت سے بھی ممکن ہے اس کی حفاظت بھی لازم ہے. اگر زبانی یاد ہوں تو بہت خوب ہے, فقہ کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ عمل کیا جا سکے, بغیر اس کے کیسے عمل ہو سکتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ طریقے تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لسان کو پیدا کیا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. آدمی کے اندر نطق کا ہونا اللہ تعالیٰ کی زبردست صنعت و کاریگری کی دلیل ہے. چنانچہ پنجگن کے خطبے میں ہے, الحمد للہ خلق الانسان وانت له لسان, تمام تعریف صلی اللہ کی ہے, انسان کو پیدا کیا اور لسان کو اللہ نے ناطق بنایا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نعمت ہے. اسے کہ انسان کے خلق میں جتنی صنعت و کاریگری ہے اسے کسی اور مصنوع میں نہیں ہے. گویا انسان ایک طرف اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات اور مصنوعات ایک طرف, پھر انسان کے اندر جو خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, مگر خاص طور پر زبان کو ناطق اور گویا بنانے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. چنانچہ خلق انسان کے بعد فرماتے ہیں وہ انت قلہ لسان, انسان پیدا کیا اس کے لیے زبان, معلوم ہے کہ سب سے بڑی نعمت نے, یعنی سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی زبان کو گویا کیا. پنجگن کا خطبہ لکھ رہے ہیں, سبحان اللہ, کتنا عمدہ خطبہ ہے. اب کے طلبہ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کس کتاب کا خطبہ کیا ہے, پڑھے جا رہے ہیں مگر ان کو ذرا عقل نہیں کہ کچھ تمیز کر سکیں. مجھے یہ خطبہ بچپن ہی سے پسند تھا, پنجگن کا خطبہ, کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی حمد کی ہے جس سے انسان کی ہے, اس کے نطق کی کیسی فضیلت نکلی, یہ عجائب مصنوعات سے نہیں ہے. اللہ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو کیسے, ورنہ ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہوتا. یہ تو تعریف ہوئی لسان کی, اب کان کی تعریف سمجھیے. بڑا اس پر بہت بیان کر دیجیے, 20-25 سطح. دوسری بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے قول کو نقل فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, تو سما کا کان ہی سے تو ہوتا ہے, سما مقدم ہے اطاعت پر, جس درجے کا سما ہوگا ویسی اطاعت بھی ہوگی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ودیعت فرمائی ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی بھی ہم کو معرفت نہیں ہے. ایک بچہ ہے کہ ڈیڑھ دو سال خاموش رہتا ہے، پھر ایکائک تکلم کرتا ہے، تو کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس پر غور نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بیین دلیل ہے. اگر دنیا میں آ کر ان مصنوعات سے اللہ تعالیٰ یہ معرفت نہ ہوئی تو دنیا میں آنا بالکل بیکار ہے. یہ اللہ نے دیا ہے، بڑا بہت طویل مضمون ہے. اللہ تعالیٰ پھر بہت پیار کرتے ہی چلے گئے ہیں، جتنا بڑھتا گیا اتنے محقائق و معارف پیار فرمائے. اب اس کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی سنائیں گے ان شاء اللہ. مہاراج یہ اس میں ذہن میں ایجادات کی حقیقت پر ہے کہ اپنے اکابر کو کیسی کیسی نعمتیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملی ہیں، اس کو بھی دیکھو، حاصل کرنے کی اس کی بھی کوشش کرو. اب بھی ختم ہے وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جیسے ظاہری یہ کامیابیاں، کامرانیاں، ترقیات ہیں، باقی ترقیات کو اللہ روک دے گا؟ نہیں روکے گا. وہ بھی جاری ہے، لیکن اس کی طرح ہم لوگوں کی توجہ نہیں. پھر محی الدین میں عربی کی طرح خاص نہیں ہے، ہم بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ دے گا. یہ حضرت بہت یہ کہتے ہیں دے گا اللہ تعالیٰ، اسی پر پوری توجہ دلائی ہے کہ تم اس پر محنت کرو. انہوں نے وہ محنت کیا تھا کہ بیکار بنایا، تم اس پر محنت کرو تو محی الدین میں عربی کا حال بھی تم کو بھی مل سکتا ہے. بارا اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کا فائدہ عطا فرمائے اور مجھ کو بھی توجہ ہو. میرے اہل و عیال جتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سب کو اس باتیں کی طرف توجہ، تعمیر الظاہر الباطن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باطنی کیفیات سے، باطنی حالات سے ہم لوگوں کو مرثر فرمائے. آپ رات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تکلف بھی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ بس پر بلکہ قرض سمجھ کر کے میں نے سنایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے مستفید فرمائے اور ساری امت کو مستفید. اللہ تعالیٰ آپ کی عطا فرمائے، اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، اخلاص کے ساتھ جاری فرمائے اور اس کے ثمرات سے دنیا میں آخرت میں بھی ہم سب لوگوں کو منتفع فرمائے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سے ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.